राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 18 जनवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे रामेश्वरम में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण परमात्म तत्व का अनुभव बहुत सुगम है और सरलता से उसका अनुभव हो सकता है, सबको हो सकता है। शास्त्रों में यदि भी अधिकारी का वर्णन है परंतु सामान्य रीति से उठकर अभिलाषा हो जाए उस तत्व का अनुभव होना बड़ा सुगम है, बड़ा सरल है, बहुत जल्दी हो सकता है। उसके देरी लगने में कारण हमारी अभिलाषा कमजोर है, इच्छा उसके प्राप्त करने की जो भीतर में लालसा है उसमें कमी है। जैसे परमात्म तत्व सर्वोपरि है तो उसकी लालसा भी सर्वोपरि होनी चाहिए। दूसरी इच्छाएं रहती है, ऐसे परमात्मा प्राप्ति की भी एक इच्छा रहती है। मार्गे प्रयातुर मणिला भवन में लभेत मोक्षो ये धन्य, जैसे चलते चलते कोई मणि मिल जाए तो अच्छी बात, ऐसी अपनी लालसा रहती है। सत्संग में जाओ वहां हो जाए तो अच्छी बात है, कल्याण हो जाए तो हो जाएगा, और मेरा कल्याण हो जाए थोड़े में करना चाहते हैं, और अभिलाषा नहीं छूटती। और भोगों की अभिलाषा है, संग्रह की अभिलाषा है, मान आदर की अभिलाषा है, यश कीर्ति प्रशंसा की अभिलाषा है, आराम की अभिलाषा है, सुख की अभिलाषा है। ये साथ में रहते रहते परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। इस अभिलाषा का त्याग कठिन है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति का कोई कठिन बात नहीं है। उसे प्राप्ति सुगम है। क्यों सुगम है? कि वो परमात्म तत्व सब देश में है, सब काल में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, सब व्यक्तियों में है, सब परिस्थितियों में है, सब अवस्थाओं में है, उसका कहीं भी अभाव नहीं है। वो हर समय सबके लिए नित्य निरंतर मौजूद है। तो है उसे प्राप्त करने में क्या कठिनता? जो कि प्राप्त किया जा सकता है उसमें परिवर्तन होता है। वो किसी देश में जाना पड़ेगा, कल्लाना पड़ेगा, और कुछ विचार उसमें विकार करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो देरी लगती है। जिसमें ये बात होती उत्पाद या आप ये विकार ये संस्कार ये होता है उसमें देरी पर लगती है, और जिसका विकार नहीं है और सब देश काल में स्वतः सिद्ध है उसका निर्माण नहीं करना है। संसार की वस्तु तत्काल नहीं मिलती क्योंकि उसका निर्माण होता है, तो उत्पत्ति विनाश वाली वस्तु का तो बनाया जाता है, निर्माण होता है। जो तत्व स्वतः सिद्ध है उसका कोई बनाना नहीं है, ना लाना है, ना ले जाना है, ना जाना है, ना उसमें कुछ रद्दो बदल करना है, परिवर्तन कुछ करना है, उस परिवर्तन से रहित है। सब देश काल वस्तु में सब में मौजूद है, सभी उसके अंतर्गत है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था वो सब में है, जो कहते प्राप्त है, जब चाहो तो उसकी प्राप्ति हो जाए। परंतु उसके बाद जो नाशवान है, उस नाशवान में आसक्ति है, उसमें प्रियता है, इस वास्ते नाशवान से अपनी दृष्टि हटकर उस अविनाशी तक पहुंचती नहीं, उस नाशवान में ही हम लुप्त हो जाते हैं, तब उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती। नहीं तो शास्त्रों में आता है स्तन मात्रम सुगमम निर्णाम, सत्ता मात्र का ज्ञान बड़ा शुभ है। ये जो है दिखता है, ये मनुष्य है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये स्थावर है, ये जंगम है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये देवता है, ये असुर है, आदि जो भिन्न भिन्न है, परंतु उसमें है भिन्न भिन्न कहाँ है? सत्ता मात्र भिन्न नहीं है, सत्ता के साथ संबंध रखने वाली वस्तु व्यक्ति भिन्न भिन्न है, परंतु सत्ता तो एक ही है। वो सत्ता है, उस सत्ता की प्राप्ति करनी है, तो सत्ता की प्राप्ति तो स्वतः सिद्ध है, उस तरफ लक्ष्य करना है। लक्ष्य ये है, ये जो संसार है ये क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं। जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसमें परिवर्तन प्रति क्षण होता है, कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें परिवर्तन न होता हो। तो उत्पत्ति और विनाश की तरफ तो दृष्टि जाती है, परंतु उसके परिवर्तन का जो प्रवाह चलता है उस तरफ दृष्टि नहीं जाती है। ये परिवर्तन का प्रवाह चलता है, जैसे नदी का प्रवाह चलता हो ऐसे मात्र संसार का प्रवाह चलता है, और किस में जा रही है कि अभाव में जा रहा है। सब संसार अभाव में, स्थावर जंगम जड़ चेतन जो चाहे संसार है वो सब का सब अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बचपन कहाँ गया? अभाव में चला गया। तो आज अपने बचपन को दिखा नहीं सकते क्योंकि उसका अभाव हो गया। तो उसका अभाव हो गया नहीं है, प्रत्येक अवस्था का अभाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, चल रहा है, एकदम जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान दें, जो परिवर्तन है ये अगर समझ में आ जाए कि हर दम परिवर्तन हो रहा है, मात्र वस्तु विनाश में जा रही है, अभाव में जा रही है, वहम है कि हम जी रहे हैं, ये शरीर से हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है शरीर से मर रहा है। 100 वर्ष होने वाला बालक अगर 5 वर्ष का हो गया तो जन्मा तब 100 वर्ष का था, अब 95 वर्ष का रहा, 10 वर्ष 90 वर्ष ही रहा, तो ये घट जा रहा, निरंतर अभाव में जा रहा है, ये मिट रहा है। तो ये तो वहम है, हम जी रहे हैं, वास्तव में सब मर रहे हैं। ये मरते मरते आखिर में जब मर गए तब के मर गए, आज मर गए आज नहीं, ये तो पेट में आया तब से मरना शुरू हो गया, ये तो मर ही रहा है। तो संसार का अभाव हो रहा है। एक मार्मिक बात बतावें, ध्यान दें आप, ये जो परिवर्तन का ज्ञान होता है वो परिवर्तन को नहीं होता है, अपरिवर्तनशील को ही परिवर्तन का ज्ञान होता है। जैसे यहाँ हमारे से अगाड़ी देखने पर एक आदमी गया, फिर 2-4 मिनट के बाद दूसरा गया, 5-7 मिनट के बाद तीसरा गया, ऐसे हम देखते हैं तो सब गए। सब जाने वालों को देखता वही है जो रहने वाला है, जाने वाला जाने वालों को नहीं देखता, रहने वाला ही जाने वालों को देखता है। ऐसे इस परिवर्तन को जानने वाला है वो परिवर्तनशील नहीं है। विषय कर्ण सुर जीव समेता सकल एकते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। तो सबके परिवर्तन को जानते हैं, उसमें शरीर का परिवर्तन होता है, स्थूल का, सूक्ष्म का, इंद्रियों का, प्राण का, मन का, बुद्धि का परिवर्तन होता है। वृद्धावस्था होने पर कहते हैं पहले जैसे याद होता था वैसे अभी स्मरण नहीं होता है, अभी नई सीख नहीं सकते हैं, तो वो शक्ति ह्रास हो रहा, शक्ति का ह्रास हो रहा है, वो नाश हो रहा है, ये सब बह रहा है। तो सबको बहना, उसमें सब में ये संसार आ गया, इंद्रियां शरीर आ गए, मन आ गया, बुद्धि आ गई, और तू क्या के अहम अहम अहम अहम ऐसा दिखता है, मैं हूँ, वो मैंपन भी चला जा रहा है। मैंपन अपना स्वरूप नहीं है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचचेन्द्रिय गोचरा, ये क्षेत्र है, ये क्षैष्णु क्षेत्र है। ये तो ये अहंकार तक भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, ये अष्टधा आठ प्रकार वाली प्रकृति पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये है, और मन बुद्धि और अहंग ये तीन मिलने से आठ हो गए। ये सब परिवर्तनशील है, आप कह सकते हो कि परिवर्तनशील है, उसके अभाव का अनुभव होना चाहिए ना। जैसे बालकपना चला गया तो बालकपने के अभाव का अनुभव अभी हो रहा है कि बालकपन अभी नहीं है, ऐसे अहंग का अभाव कहाँ दिखता है? शरीर का तो अभाव दिखता है, इंद्रियों की शक्ति का भी अभाव दिखता है, पर अहंग के अभाव का ज्ञान किसी को नहीं है, ये बात नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दें, जागृत अवस्था में अहंकार कार्य कर रहा है, स्वप्न अवस्था में भी अहंकार कार्य कर रहा है, परंतु सुषुप्त अवस्था जो गाढ़ नींद जिसको कहते हैं, उस नींद में अहम का भान होता है, अहम का भान नहीं होता है, अहम के अभाव का अनुभव होता है। वह कहते हैं कि ऐसा मैं सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था, सुखम अस्वापसम न किंचित अवेदिशम, कुछ नहीं जानता था, ऐसा सुख से सोया। तो कुछ नहीं जानता था तो सबके जानने के अभाव का अनुभव तो हो रहा है ना। जैसे किसी मकान में कोई आदमी रहता है, बाहर से कोई आकर पूछता है वे मकान का मालिक है या घर पर है, घर में तो आवाज आती है घर में कोई नहीं है, तो कोई नहीं का अर्थ क्या बोलने वाला भी नहीं है, बोलने वाले के सिवाय दूजा नहीं है, ये अर्थ उसका होगा। तो यहाँ अहंकार के अभाव का अनुभव होता है, वो अभाव करने वाला अनुभव, अभाव के अभाव का अनुभव करने वाला, अहम के अभाव को पार करने वाला, अहम के भाव और अभाव दोनों को जानने वाला तो है, तो वो जानने वाला है। ये जानने वाला सब कर परम प्रकाशक, जागृत का भी जानने वाला, स्वप्न को भी जानने वाला, सुषुप्ति को भी जानने वाला, मूर्छा को भी जानने वाला, समाधि को भी जानने वाला। ये अवस्थाएं तो सुषुप्ति है, मूर्छा है, ये अवस्थाएं है, और स्वप्न भी अवस्था है, जागृत अवस्था है, पर अवस्था से अतीत तत्व वो जागृत को, स्वप्न को, सुषुप्ति को और मूर्छा को, और जो अभ्यास करते हैं जिन्होंने समाधि लगाई उस समाधि को और समाधि के अभाव को, सबको समान रीति से प्रकाश करने वाला है वो प्रकाशक तत्व, तो ज्यों का त्यों ही मौजूद है। अगर वो न हो तो ये पांच अवस्था हुई, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, इन पांचों की गणना कौन करेगा? पांचों की गणना करने वाले पांचों नहीं है, ना जागृत ग्रंथ करती है, ना स्वप्न करती है, ना सुषुप्ति करती है, ना समाधि करती है, ना मूर्छा करती है। इनके अनुभव करने वाला, इनके भाव अभाव को जानने वाला, जैसे अभी हम जागृत अवस्था में है तो अभी स्वप्न नहीं है, अभी सुषुप्ति नहीं है, अभी समाधि नहीं है, अभी मूर्छा नहीं है। इन चीजों की, इन अवस्थाओं के अभाव को और अवस्थाओं के भाव को जो जानने वाला है, जैसे दूसरी अवस्थाओं का अभाव और जागृत अवस्था का भाव, ये अभाव और भाव जिससे दिखता है, जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता से, जिसकी सत्यता से, जिस सत्ता से ये माया सत्य उभास देख दे सत्य की तरह, ये सब चीजें सच्ची है, दिखती है, धन है, मकान है, मनुष्य है, ये है दिखता है। जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य एव मोह सहाया, मोह की सहायता से ये सत्य दिखता है, और ये सत्य दिखता है सत्य नहीं है, क्योंकि इसके अभाव का अनुभव हमारे को है। ऐसे इन चीजों के अभाव का अनुभव है, ऐसे सुषुप्ति में अहंकार के अभाव का भी अनुभव होता है, तो अहम वो अविद्या में लीन हो जाता है। वो लीन होता है तब तो मूर्छा हो जाती है, उसके संबंध विच्छेद हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो ये लीन होता है, संबंध विच्छेद नहीं होता, मात्र अपरा प्रकृति के साथ इस परा प्रकृति का संबंध विच्छेद हो जाए, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, इसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं। जीवित अवस्था में इसका अनुभव हो जाए उसको जीवन मुक्त कहते हैं। ये जीवन मुक्त है, जीते जीते भी छूट गया किससे, के विकारों से, शरीर के भाव अभाव, इन भाव अभाव वाली संपूर्ण वस्तुओं को जान गया, स्वतः स्वयं का अभाव किसी के अनुभव में नहीं है। जागृत के संसार का अभाव स्वप्न में है, स्वप्न संसार का अनुभव सुषुप्ति में है, सुषुप्ति के अभाव का अनुभव मूर्छा में है, सुषुप्ति में है, मूर्छा में है, समाधि में है। आम का अभाव तो समाधि अवस्था, मूर्छा अवस्था, सुषुप्ति अवस्था अलग अलग है। ये अवस्थाओं में जब तक है तब तक तत्व ज्ञान नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति का भी जागृत होता है, अभाव होता है, समाधि से भी व्युत्थान होता है, समाधि से उठकर व्यवहार में आ जाता है। तो जिस अवस्था का व्युत्थान होता है वो अवस्था सत्य नहीं है। सत्य क्या है? अवस्था अतीत है, अवस्थाओं से अतिक्रमण किया हुआ अतीत, उसके संबंध से सर्वथा रहित तत्व। वो तत्व जैसे समाधि को प्रकाशित करता है, ऐसे ही मूर्छा को भी वही प्रकाशित करता है, सुषुप्ति को भी वही प्रकाशित करता है, जागृत को भी वही है, स्वप्न को भी वही प्रकाशित करता है। उस प्रकाश के अंतर्गत सब ये अवस्थाएं होती है, जैसे आकाश के अंतर्गत तारे दिखते हैं, नक्षत्र दिखते हैं, चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखता है, बद्र दिखते हैं, ये सब दिखते हैं आकाश के अंतर्गत। ऐसे उस ज्ञान के अंतर्गत दिखता है। अभी जैसे वर्तमान में हम देखें, ये पंडाल है, इसमें थंबे लगे हुए हैं, ऊपर तंबू छाया हुआ है, बिछोना है, उसके ऊपर मनुष्य आए हैं, बैठे हैं, तो इनके अभाव को और भाव को दोनों को ये प्रकाश प्रकाशित करता है, तंबू को भी प्रकाशित करता है, थंबों को भी प्रकाशित करता है, बिछोना को भी प्रकाशित करता है, और मनुष्यों के भाव अभाव दोनों को प्रकाशित करता है। तो प्रकाश वो इनसे अलग है। ऐसे जिस ज्ञान के अंतर्गत ब्रह्मा की भी आयु दिखती है। चतुर्युग चार युग, सतयुग त्रेता द्वापर कलि, चार युगों की एक चतुर्युगी होती है। सहस्र युग पर्यंतम अहर यद ब्रह्मणो विदुः, ब्रह्मा जी का चतुर्युगी हजार बीति तब दिन होता है, रात्रि में युग सहस्रांतम, इतना इसमें काल का होता है। इस काल से, इस आठ वर्ष से, इस रात दिन से पक्ष होता है, महीना होता है, ऋतु होती है, बारह महीना होता है, एक वर्ष होता है। इन वर्षों से सौ वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की, परंतु ज्ञान में हमारी बुद्धि में ब्रह्मा के भाव का अभाव का ज्ञान होता है, इन अवस्थाओं के भाव का अभाव का ज्ञान होता है, परंतु बुद्धि का ज्ञान भी प्रकाशित होता है। हम समझते ये बात समझ में आ गई, कहते भाई ठीक समझ में नहीं आई, अब समझ, हाँ थोड़ा समझ गए, अब साफ समझ गए। तो साफ समझना, थोड़ा समझना, न समझना, ये भी तो किसी ज्ञान के अंतर्गत है। बुद्धि प्रविष्ट हो गई, बुद्धि ने पकड़ लिया, इसको भी जानते हैं, और बुद्धि को मंद ज्ञान हुआ, पूरा ज्ञान नहीं, उसको भी जानते हैं, और बुद्धि के सब ज्ञान हो जाने को भी जानते हैं। तो बुद्धि का भी साक्षी, बुद्धि को भी प्रकाशित करने वाला तत्व वो ज्यों का त्यों विद्यमान है। वो जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, सब समय में वो तत्व प्रकाशित करता है। वो निर्विकार नित्य निरंतर रहने वाला है। उस तत्व में ही स्थिति अपनी सबकी है, पर सबकी स्थिति उसमें स्वतः होते हुए भी अपने शरीर में स्थिति मानते हैं, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, मन बुद्धि, सत्रह तत्व में हमारी स्थिति ये सूक्ष्म की स्थिति है, और इनके अभाव में जो स्थिति एक व्यक्तित्व है वो कारण शरीर में स्थिति है, और अभी स्थूल संसार और स्थूल जगत में, और सूक्ष्म जगत और सूक्ष्म शरीर कारण जगत और कारण जगत में, उसमें जो स्थिति है ये स्थिति न हो, इससे विमुख होकर केवल सबके प्रकाशक में ही स्थिति हो, जो कि स्वतः हमारी है, उस स्वतः है, उसी स्थिति को ही समझना है। समझना क्या है, वो है ही, उसी तरफ लक्ष्य करना है। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य यही है कि दूसरी बातें नहीं है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति मूर्छा नहीं है।